o 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 22 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ugodę proponuje sąd w Gdańsku w procesie Jarosław Kaczyński-Lech Wałęsa. Robert Kubica, kierowcą wyścigowym zespołu Williamsa w przyszłym sezonie Formuły 1. Jeden z włoskich domów mody odwołał pokaz w Chinach w tle oskarżenia o rasizm. Były prezydent Lech Wałęsa i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stawili się w sądzie w Gdańsku. Trwający od marca i wytoczony przez prezesa PiS proces cywilny dotyczy ochrony dóbr osobistych i ma związek z wypowiedziami byłego prezydenta w sprawie katastrofy smoleńskiej. Na rozpoczęciu dzisiejszego posiedzenia sąd zaproponował ugodę. Jarosław Kaczyński postawił w tej sprawie warunek. Jeżeli pan Wałęsa wycofa swoje twierdzenia, szczególnie te o bardzo dyfamacyjnym charakterze, mówiące o tym, że ja namawiałem mojego świętej pamięci brata do lądowania za wszelką cenę, no czego skutkiem miała być katastrofa i śmierć 96 osób, to oczywiście tak, ale jeżeli to nie nastąpi, to jednak muszę doprowadzić do tego, żeby to kłamstwo, wyjątkowo można powiedzieć radykalne kłamstwo, zostało jednak w odpowiedni sposób potępione i żeby pan Wałęsa został zmuszony do tego, żeby przeprosić. Lech Wałęsa mówił, że nie ma się z czego wycofywać. Wszystko, co powiedziałem do tej pory, wykonałem to w koncepcji politycznej wypowiedzi, więc ja się nie mam do czego przyznawać. Prawo daje mi prawo właśnie wypowiedzi politycznej i to wszystko podtrzymuję. Mogę nawet dołożyć jeszcze, ale to w zależności od potrzeb. Jestem gotów do pojednania, ale zgodnie z tym, co powiedział prezes w Sejmie, trzeba się przyznać do kłamstw, a kłamstwa już wcześniej, jak sąd z papierów widzi, już udowodniłem temu panu sądownie. Przypomnijmy, w serii wpisów na Facebooku w 2016 roku Lech Wałęsa napisał m.in., że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska. Prezes PiS domaga się przeprosin za słowa o tym, że jest niezdrowy i niezrównoważony psychicznie. Chce, by Lech Wałęsa wpłacił 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym będzie rozpatrywana w czasie obecnego posiedzenia Senatu, ale niekoniecznie dziś, jak informuje wiceprzewodniczący Senatu. Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Łukasz Mikołajczyk z PiS. Debata nad nowelizacją odbędzie się prawdopodobnie jutro. Najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze będzie posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli dzisiaj będzie to w komisji, to jutro będzie uzupełnienie porządku obrad Senatu i jutro tym na posiedzeniu plenarnym będziemy się zajmowali. Wczoraj Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym, a nowelizacja oznacza, że do orzekania wrócą sędziowie, którzy po osiągnięciu 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Robert Kubica w przyszłym sezonie będzie kierowcą Williamsa w wyścigach Mistrzostw Świata Formuły 1, poinformował w Abu Zabi brytyjski zespół. Jeden z najbardziej utytułowanych konstruktorów zaprezentował Kubicę jako jednego z dwóch swoich kierowców obok Brytyjczyka, Russella. Kontrakt 33-latka będzie obowiązywał do końca sezonu 2020 roku. To jeden z największych powrotów w historii sportu. Robert Kubica rywalizował w Formule 1 w latach 2006-2010 w barwach BMW i Renault. W styczniu 2011 roku miał bardzo poważny wypadek, doznał wielomiejscowych złamań prawej ręki. Po krytykowanej reklamie jeden z włoskich domów mody odwołał pokaz w Chinach. W weekend koncern umieścił w internecie spot reklamowy, który w Chinach uznano za rasistowski. W środę w Szanghaju zaledwie na kilka godzin przed wydarzeniem odwołano doroczny pokaz mody włoskiej firmy. Więcej Tomasz Sajewicz. Przyjście na pokaz mody Dolce & Gabbana w Szanghaju odmówili chińscy celebryci. Największe doroczne wydarzenie marki w Chinach zamierzali też zbojkotować nawet jej ambasadorzy, popularni w Chinach aktorzy i muzycy. W weekend dom mody zamieścił spot reklamowy, w którym narrator uczył modelkę o azjatyckich rysach twarzy, jak zjeść pizzę za pomocą bambusowych pałeczek. Oliwy do ognia dodały też komentarze na jednym z portali w mediach społecznościowych współwłaściciela marki Stefano Gabbana, który miał w niewybredny sposób skomentować poruszenie.

do południa. King w nowej wersji, to Nosowska i to nasza dzisiejsza piosenka dnia na początek trzeciej godziny czwartkowego spotkania w do południa. 15 minut po 11. I to też wspomnienie lata, Piękna była ta noc, nawet jeśli troszkę padał deszcz, ale jakie miało to znaczenie, kiedy na scenie była ona, Charlotte Gainsbourg. Wspomnienie lata, czyli wspomnienie jej koncertu na Off Festiwalu. A skoro już Off Festival, to zapraszam Państwa na Aksamit 3 grudnia. Nie będę w nim sama, będzie ze mną Artur Rojek i będą pierwsze, już przyszłoroczne, Off Festiwalowe ogłoszenia. Już teraz zapraszam, Aksamit 3 grudnia. Rozpoczynamy ogłaszanie artystów przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. To raz jeszcze dla wszystkich Państwa, którzy krzątają się teraz po kuchni, coś z mojej kuchni. Blue Moon i Billie Holiday. 23 minuty po 11 i teraz zapraszam Państwa do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę na koncert. Będzie to koncert laureatów Festiwalu Twórczości Korowód. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentują się najzdolniejsi młodzi twórcy i wykonawcy wyłonieni w trakcie corocznego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Koncert w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. No ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona

Cat Power z gościnnym udziałem Lany Del Rey. Kiedy Cat Power już pomyślała o tym, że słyszy w tej piosence Lany Del Rey i w końcu zebrała się na odwagę, by zapytać ją o to, czy miałaby ochotę z nią zaśpiewać, Lana powiedziała, no pewnie, mów tylko, co mam zrobić i jestem z tobą i to robię. Cat Power, może nie artystka multiplatynowa i nadzwyczajnie popularna, ale jakże ważna i jakże ceniona przez tych, którzy wiedzą, kogo należy cenić. To piosenka z jej tegorocznej wspaniałej płyty, albumu Wanderer. Teraz przenosimy się w świat mody sprzed lat, w który zabierze nas Agnieszka Furtak-Bilnik. Choć w XX wieku w Polsce nie brakowało burzliwych wydarzeń politycznych, ona nigdy nie przestała mieć znaczenia. Pozwalała odetchnąć i nabrać dystansu. Polskiej modzie z okresu XX wieku przyjrzała się Karolina Żebrowska. Z fascynacji polską modą i stylem narodziła się książka pod tytułem Polskie piękno. 100 lat mody i stylu. XX wiek, jeśli chodzi o polską modę, to jest taki wiek, w którym pojawiło się bardzo dużo takich rzeczy typowych, kultowych, związanych z modą w wersji polskiej. Na przykład spódnice z pieluch, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, bo za każdym razem jak go wymieniam, to wszyscy mówią, a rzeczywiście było coś takiego, rzeczywiście moja babcia czy tam mama taką spódnicę miała. To były po prostu spódnice z tetrowej pieluchy marszczone, często farbowane. To był taki trend powiedzmy lat 80., może jeszcze początku 90. Wbrew przeciwnościom losu, kobiety potrafiły odnaleźć radość z mody nawet w tak trudnych czasach, jak te tuż po wojnie. Z jednej strony nic nie było i to była naprawdę walka, żeby zdobyć coś wyglądającego jakoś w miarę przyzwoicie, a z drugiej strony też propaganda rządowa była bardzo taka antymodowa i trzeba było naprawdę się przeciwstawić temu wszystkiemu, żeby się tą modą zainteresować i żeby jakoś sobie z tym poradzić, więc ten taki kontrast właśnie między tym, co oficjalnie było propagowane, a tym, czego kobiety pragnęły i co było niedostępne, no myślę, że to jest taki bardzo ciekawy zgrzyt. To, co wyróżniało polskie podejście do mody w tamtym okresie, to z pewnością pomysłowość. To z wszystkiego praktycznie. Jeśli coś było tkaniną, to mogło się nadać. I to właściwie było wspólne dla całej mody PRL-u, czyli właśnie szycie z jakichś drelichów, szycie z materiałów takich tapicerskich wręcz, szycie z jakiejś kocy, rzeczy, których współcześnie powiedzmy, że uznalibyśmy za nieodpowiednie dla produkcji ubioru, trzeba było sobie jakoś radzić. I właśnie wtedy miała szansę rodzić się prawdziwa sztuka. Skoro nie miałyśmy materiałów, tkanin, praktycznie nie było dostępu do prasy zagranicznej. Katarzyna Janiszewska, konsultantka książki. Trzeba było sobie poradzić, a radzenie sobie zawsze jest sztuką. Sztuką jest robić coś z niczego. Moda jest tą częścią życia, która teoretycznie nie jest nam potrzebna, a jednocześnie nie potrafimy bez niej żyć. I to w sumie było widać, czy na fotografiach, czy we wspomnieniach, że to był taki element dla ludzi bardzo ważny. I tak samo w sumie było ze sztuką, to znaczy w jakichś takich najciemniejszych momentach polskiej historii sztuka była bardzo ważna i kultywowanie jej, wzniosłe spotkania czy przedsięwzięcia, no jednak zawsze gdzieś tam w podziemiu funkcjonowały. Karolina Żebrowska zauważyła, że wiele kobiet ma ogromny sentyment do stworzonych przez siebie czy swoje matki i babki ubrań. Przechowuje je wśród rodzinnych pamiątek oraz chętnie dzieli się wspomnieniami. Rzeczywiście udało się zebrać dużo fotografii oryginalnych i one często do mnie przychodziły już z historią konkretną. Jakie było życie danej osoby, jak się potoczyło, skąd ten strój się wziął. I chociaż każda ta historia jest inna, wszystkie te wspomnienia są różnorodne w jakiś sposób, to się wszystko łączy w taką całość i myślę, że zdałam sobie sprawę, jak dużą wartość ma właśnie taka walka z przeciwnościami i walka o wyrażanie siebie w jakiś sposób. No w każdej innej dziedzinie życia tych ludzi było widać właśnie taką, powiedzmy, determinację w jakiś sposób, że oni w ogóle nie byli bierni wobec tego, co się działo wtedy w kraju, na świecie. Dla słynących z urody Polek XX wiek był czasem walki o wolną ojczyznę i o własne prawa. Wydawałoby się, że nie było wtedy czasu na zajmowanie się modą, ale to właśnie ona dodawała im odwagi i pozwalała na wyrażanie siebie. Pytanie. Premiera książki Karoliny Żebrowskiej Polskie Piękno 100 lat mody i stylu jest zaplanowana na 5 grudnia, ale my już dziś mamy dla Państwa 3 egzemplarze tej książki. W tej sprawie proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Polskie Piękno 100 lat mody i stylu 22 i 7 trójek. A dziś w do południa już tylko jedna piosenka. Wracamy do dyskografii Björk. Tak jak obiecałam, och, Björk i moda, to jest dopiero temat. Na szczęście nie mam już na to czasu. Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia. Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved and you put push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. to jest naród dobry, naród bohaterski, wrażliwy, gorący, naród solidarny. Coś z tego narodu będzie. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fanfara zaolziańska. Czekajcie z wiarą i wytrwajcie. Powtarzam, my się was nigdy nie wyrzekniemy. Naczelnik państwa Józef Piłsudski do delegacji Śląska Cieszyńskiego. Ta fanfara zaolziańska to był w gruncie rzeczy egzamin, ciężki i poważny. Egzamin z przebytego dwudziestolecia. Egzamin z naszego znaczenia międzynarodowego, więc naszej polityki zagranicznej, naszej sprawności administracyjnej, naszej prężności gospodarczej, a przede wszystkim naszej gotowości bojowej. Jestem szczęśliwy, że dane mi zostało zakończyć książkę, która opowiada o dwudziestoletnim wysiłku, pokazaniem, do czego ten wysiłek przywiódł. Sprawa zaolziańska legła na przełomie dwóch dwudziestoleci. Miała ogromny wpływ na psychikę narodu. Czarne lata. To było w 1842 roku. Cieszynianina Cięciałę zaniosło na praktykę aż do Krakowa, do księgarza Friedleina. Pozostali w Cieszynie jego koledzy piszą do niego. Zawiał nas wiatr od Polski i złączyło się nas kilku, żebyśmy w języku ojczystym wydoskonalili, czegośmy się z wielką ochotą jeli. A mamy także słodką nadzieję, że i nasi następcy tegoż ducha będą. Lecz wiesz ty bez wątpienia, co w naszych okolicznościach zdołać można, gdyż skarbnica próżna. Naszym nakładem kupiliśmy sobie słowniki od Mrągowiusza, Batkiego i Lindego. Nigdzie nie znajdujemy ani porady, ani podpory, będąc tylko od oziębłych otoczeni, którzy nam przy takiej prośbie na niemiecki wskazują język. Ciągnąc soki młodości z kraju, który leżał u wylotu Bramy Morawskiej, na wielkim szlaku ludów, na bursztynowej drodze prowadzącej na Bremę i Lubekę, niedołężnie, a coraz uparciej szukali drogi ku Polsce. Tam, gdzie w 963 roku była kasztelania Chrobrego, a potem od z górą już 500 lat rządy niemieckie, Badury, Michejdy i Wałachy ponownie trzymali mowę polską. Ci chłopcy pochodzili spod strzech chłopskich i z rodzin robotniczych. Wraz z nimi budziła się coraz powszechnie świadomość narodowa, ale równocześnie budziła się świadomość narodowa Czechów. Z zanędzniałej Galicji napływały chmary wyrobników ciemnych i głodnych. Potomkowie szeli, śpiewali. Nasz poncysorz we Widniu stoi, Einstwei Drive. Tutaj drżeli przed każdym sztygarem Czechem. Miejscowa ludność śląska, osiadła, kulturalniejsza, zamożniejsza i twardsza, nazywała ich pogardliwie pyrcokami. Zapuszczałem się w ten kraj, pijąc haustami jego egzotyzm. Zapuszczałem się aż na Słowacko, dzikimi wąwozami, w których drogi rozwidlają się na szereg niteczek jak delta rzeki, w których stoją domki ze starymi przyciesiami, a po sadzikach zielonych dziwacznie kolorowe, w najróżniejsze postaci wyrobione ule. Krzyż przy cudownym źródełku w Sałajce stoi na krańcu tego zielonego świata. Ten kraj jest teraz przy nas. Z nim do Polski wpłynęło nieco dunajskiego wiatru. Kiedy będziesz wracał ku Jabłonkowi przez uliczki sklepione niby we włoskim mieście, zda ci się, jesteś w Dubrowniku, w innej słowiańszczyźnie przesyconej Italią. W ten kraj byłej komory arcyksiążęcej, po chrobrowej śmierci przez Bratysława wydarty, przez odnowiciela odzyskany, przez Henryka V za swatoplukową sprawą napadnięty, wysiłkiem ludności i krzywoustego męstwem obroniony, przez Piastowiczów, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, jeszcze w XIII wieku kierowany ku Polsce, przez przez Kazimierza Wielkiego już bezpowrotnie oddany. Od 1526 roku już bezpowrotnie habsburski. W kraj od pół tysiąca lat zagubiony i tratowany. W kraj potworek, w którym usiłowano zatrzeć narodowość. W kraj hodowany ku chwale dynastii pełnej łask uderzyła wojna. Uderzył rozpad Austrii. Pierwsi wystąpili Polacy. 31 października wyłączyli się z armii austriackiej i ustanowili rządy i komendę polską. Czesi nie protestowali i 5 listopada zawarli umowę poddającą sferze polskiego oddziaływania granicę, którą otrzymaliśmy obecnie. Ale niebawem Polska znalazła się w wieńcu walk sąsiedzkich. Czesi tłumaczyli, że wojska kierują na Słowaczyznę, ale zaraz rozpoczęli atak. Polacy lokalnie w Boguminie biorą inicjatywę w swoje ręce pierwsi i widząc, co się święci, rozbrajają czeską kompanię. Naciśnięci przez ośmiokrotną przewagę tracą owoce zwycięstwa. Sceny, które się wówczas rozgrywały, pozostawały przez te lat 20 ciemną plamą na stosunku dwu narodów. Czesi, pokonawszy rozproszony opór słabych sił polskich, przenoszą operację na prawy brzeg Olzy. Pierwsze nadesłane przez Polaków posiłki. Dwie kompanie pod kapitanem Cezarym Hallerem zostają rozbite i sam kapitan Haller ginie śmiercią żołnierską u wylotu Małych Kończyc. Na stacji w Zebrzydowicach dowodzący podporucznik Taube, mając pod sobą 30 ludzi, broni do upadłego stacyjnego budynku, aż wreszcie już ranny zostaje przez Czechów zakłuty bagnetami. To też kiedy sowiecka ofensywa ruszyła, rząd czeski wzbrania przewozu przez swoje terytorium tak nam potrzebnej broni, a do Sowietów wysyła depesze o zupełnej jednomyślności między Republiką Czechosłowacką i Związkiem Sowietów. Nie trzeba już demarkacji, plebiscytów, prowizoriów, konsultentów, misji alianckich, a planiny pro-wilsonowskiej, deliberacji w Paryżu. Nadarzyła się pora. Trzeba skraść nie swoje. Stało się to w dobrze wybrany czas. 28 lipca Rada Ambasadorów ustaliła linię demarkacyjną jako stałą granicę dwóch państw. Na dwa tygodnie przed pogromem bolszewików pod Radzyminem. Delegat polski Paderewski, podpisując decyzję Rady Ambasadorów, która była najcięższym w dziejach naszych szantażem, złożył deklarację, którą kończy słowami: nigdy nie uda się przekonać narodu polskiego, że sprawiedliwości stało się zadość. Świadomość narodowa silniejszą jest i trwalszą niż rządy. Marszałek Piłsudski powiedział do delegatów ziemi zaolziańskiej: czekajcie i wytrwajcie. My się was nigdy nie wyrzekniemy. Z tymi słowami marszałka Piłsudskiego, z tą decyzją Rady Ambasadorów i z tą deklaracją Paderewskiego wkroczyła ta ziemia w pierwsze powojenne dwudziestolecie. Cóż mówić o minionej niewoli czeskiej? Nadto to znane dzieje. Po uchwale Rady Ambasadorów z punktu zamknęli 17 polskich szkół o 84 klasach i wydalili 100 najlepszych polskich nauczycieli. Ale nie bezpośredni nacisk cechował Czechów. Wszystko wyprowadzało się u nich z zasady mamy praci jen prosfelidi. Zasady stosowanej z żelazną konsekwencją. Polak posyłający dzieci do polskiej szkoły, zaangażowany w polskie stowarzyszenia, tracił pracę. W Pradze były słowiańskie ukłony, dusery. Na terenie nawet próbowano robić polsko-czeskie kluby. Ale kiedy Polacy usiłowali zwrócić uwagę Beneszowi, wówczas ministrowi spraw zagranicznych, na ucisk ekonomiczny, któremu ulegają, Benesz minister odparł cierpko: ja se w twe szkolskie zależytości nie micham, a z Polakami na szyi. Ale już i Polacy nie chcieli nic zszywać z Czechami. Mądrzy po szkodzie cisnęli w kąt wszelkie kluby polsko-czeskie, wszelkie bratania. Przeszli do kontrataku. Okrzepli ekonomicznie. Na terenie szkolnictwa rozpoczęli też nieustępliwą walkę. Już coraz wyraźniej zwracało się Zaolzie ku ojczyźnie. Wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Światowy Związek Polaków otoczył je czynną opieką. Polak na Zaolziu